Başlar böylece. Her dalda ayrı meyve muhtemelen. Ne istiyorsa böyle. Bakacak. Ayağın kalkacak mı? Merdiven lazım mı? Bakın, otur yanı muhtemelen. Uzun yanı dal. Koparıyorsun. Yine girin muhtemelen böyle. Her şey bol bol bol bol muhtemelen. Mevsim yok muhtemelen. Zaman da yok böyle. Gece yok muhtemelen. Yaşlanma bir hastalık yok muhtemelen böyle. Yalnız sıhhat, huzur, mutluluk böyle. Yani gönül okulu, hoş bir gönül olmuyor böyle. O kadar güzel muhtemelen. Evlilik de var. Herkes mutlu ama muhtemelen. Orada yok boşanma. Boşanma konu muhtemelen böyle. Yani kendine pişman olmuyor evlendiğine. Allah muhtemelen. Herkes evli. Herkes de mutlu ama muhtemelen. Mutlu aynı devam ediyor böyle. Gibi kanaya bir şey muhtemelen. Şeytan yok orada muhtemelen böyle. Allah'ın sultanı böyle muhtemelen böyle. Gayet huzurlu evlilik hayatı muhtemelen. Birbirinin devamlı artıyor sevgileri. Devamlı sevgi artıyor birbirine muhtemelen böyle. Bir aşık oluyor insan böyle şimdi. Uzun zaman yataklarda böyle o sohbetlere, eşlere muhteremler. Yani hayat, yani hayat muhteremler. Hayat muhteremler. Vallahi muhteremler. Dünya hayatı hayat değil muhteremler. Ölümü, hastalığı, kederi, yakınları, çevresi, şunlara, bunlara bakmamışlar. Bak bir anda ormanda yandı muhteremler bak böyle. Evleri yananlar, ağlayanlar böyle, eşyaları kalıyor böyle ya. Hayvanlar yanıyor böyle, göz göre göre, içi yanıyor. Allah yapanlar kahretmemiz yakandır. Karşı Allah'a emanet olmuşlar böyle. İlahiyatına Fatiha.